borom tabaaraku ta'aala mu ne iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi qaflatin mu'ridun. Iqtaraba jege na linnaasi ci nit ñi xisaabuhum seenu regle ci seeni jëf, waaye wa hum ñoom fi xaflatin ñu ngi ci xàggan, mu'riduuna du mooyu, mustaghriquuna fi shahawaat ghafiluna an zalika al-yawm ar-rahib la ya'maluna lil-akhirah wa la yasta'iduna laha. Ñi ngi saggan nur ci ay banex, saggan bis bu raglu bobu, saggan bis bu tirlu bobu. Nit ñi dal ma ya'tihim du len dikkel min zikrin ki fateliko ci fateli wala wahyu min rabbihim joge ci sen borom muhdathin nek lu yes illa stama'uhu ludul ñu deglu ko ba deg ko wahum te ñom ñanga continuer yal'abuna difo. Wallahi lu warate reey reey de lu te rek istama'uhu wahum yal'abun deglu ko ba nopi continuer difo, ñay sabar lu sabar lu ñay tasu tasu ñay way di way rek aduna mom di wey rek la way kat doon wax nan annasu fi ghaflatihim wa rahal maniyatu tadhanu. Muy abul ataiya nana nit ñi ñi ngi saggan waye na machine ba ngi wal rek tabarkal mo di nit ñi li fecc mi bari bari, li foy bari bari, li tiaxan yi bari bari, li toñante gi di bari bari, li xébanté gi di bari bari, téwul bët bu sét rek hôpital nga fess, morgo ba nga fess, yoonu qabru ya nga mok rup. Tabarkallah am cheikh alhaji malik da na wax ne da ngeen massa dem ba jëmi jamono ci bi deji doy len seuk seuk ab dund. Tabarkallah wallahi agnañ ci ma yatihi min zikrin min rabbihim muhdath illa istama'uhu wa hum yal'abun. من ما يأتيهم شيء من الوحي والقرآن من عند الله متجدد في النزول فيه عزة لهم وتذكير إلا استمعوا القرآن مستأذهين. الأسن من كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل في تفسير القرطبي فتم جكب فكك بان ندي لأنه لنك دانيو نك كيم تان ورلين ييه nit ñi gëna nelaw fim ne li dàqe yeete fi nekk ci wan la ne alaxira am na la ca gën a bees nekk nii mooy tele. Jàkkaarloog moom siin sa waay ju faatu woon muy waaxuy dem ak a ñëw, jàkkaarloog moom siin sa waay ju faatu woon muy wax. Tabarkallah waaye teewul nit ñi gën a suux rekk ca ñu nekk. Laahiyatan qulubuhum mu ne laahiyatan di juum di saggan qulubuhum sen xol ya wa asarru ñuy suufel an najwa ndeyente alladhina zalamu ñi nga xamne togn nañ. Hal hadha ñu nan mu ndax ki nek na illa basharun ladul mbindef mislukum melni yeen. Yoonte bi ñu wax lolu ñu ne ki mbindef la ni yeen rek, basharun mislukum mbindef la ni yeen tayit ya'kulu ta'ama wa yamshi fi al-ashwaq man ko waxe won ci sen wax jojje ñu ne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam mindeef la ni yeen, waye mindeef la ni yeen dafa am baat bu ñew bu koy motali moy wax yu ba nga xamne mo len du wutale ak ñom. Ñu dal afata'tuna as-sihra ndax da ngeen di wuyuk njabar wa antum tubsirun tay gis ndax da ngeen di wuyuk njabar. Yoonte bi lañuy wax wotem bi di wote ci diine lañuy wax ni ak njabar la. Afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun afataqbaluna as-sihra wa antum ta'lamuna annahu sihr. Al-Alusi mune aradu annama ata bihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam min qabil as-sihr wa zalika bina'an ala martakaza fi i'tiqadihim anna ar-rasul la yakunu illa malakan wa anna kullama jaa bihi min alqawariq min qabili as-sihr وعنه بسحر القرآن تفسير الألوسي جكي فكك بأن قطم جرم نيانت كون ني لن يبقى وحن ينتي بي عليه الصلاة والسلام لمي وات سحر الله أفتأتون مندق دنين دي ويو السحر أكن جبر وأنتم تبصرون تيين القس قال مني ربي يو سما برم ولا ربي سما برم يعلم ممرك مخم القول دق دق يوخ قال ربي يعلم القول ممرك خم دق دق يوخ في السماء تي أسمان ممرك خم دق دق يوخ والأرض تي سوفت ممرك مخم دق دق يوخ لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض كنون يالا من غا دق يوخ degin wa ñak jup ci yow wala nga deg wax do ko meuna netti wala nga deg wax do xam deug deug jublu way wax yalla mom wax ju jog la ko taxa jog fam jëm lepp la xam mom suñu borom tabaraku taala wa huwa as-sami'u moy aji deg di al-alimu moy aji xam ji lepp la xam wa huwa as-sami'u moy aji deg di bi aqwalikum العليم موي ادي خامجي باحوالكم لو واي واخ دغ نكو لو ويد ويد تي لولو nga wax ba mu deg ko amna ñaari malaaka yo xamne dañu ko bind العليم موي ادي خامجي xamna ba kenn ku ne lo jef xamna ko ñaari malaaka yi dañu ko bind bal li fi nek dal qalo nenañu alquran ji adqaf ahlam ay pogn pognori gewent la gewentu jaxaso la bal amna ñu ne sax dedet li fi nek kay iftarahu yonenti be ko sof lool lañ wax bal ñeneen ñu ne dedet li fi nek kay huwa sha'ir mom abta quran kat la sheetet sallallahu alaihi wasallam ni lepp waxon nañ ko ni lepp waxon nañ ko nga xamne tay bu doon jamono tay dañu nan li lako society bi yeb topé أدخاص أحلام هو الشاعر كان كنك لنغي بل قالوا أدخاص أحلام بل افتراه بل هو الشاعر يعلم من واو لين يلي وخ فليأتنا ننيو أندل بآية كيمتان كما أرسل الأولون ننيو أنيو نجك نت لين يوخ يوننتي بي عليه الصلاة والسلام بوديو يوننت ننغ أندي يتو مساوى ولنغ أندي gile mak salih ga yoy lañ bëggoon mo andiko waye bu ëndé yatu musawa ku wéddéti alko bu ëndé gile mak salih ga ku wéddéti alko tabarakallah señ bi bu mak bu ñu wax señ cheikh day wax ni yalla sa boko téggilo lu ci gëm rek mu alak la manam ni mu yonne yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam te boole wu ko ay yataki ay gëlem ak yoyu su ko boole won ak mom buñu ko wéddé ni ñu koy wéddé kon ñun ñëpp lay alal yalla neena ci suratu al anbiya ay juroom ben ma amanat gëmutoon qablahum la len jitu min qaryatin ci dëkk ahlaknaha bu alak nañ ko ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha amul ben dëkk ma ci gëm yalla ni borom tabaaraku ta'ala diko alak lolou du am afahum yu'minun mo ndax ñoom dañu gëm bu fekke gëm nañu dañu mujj buñu gëmul rek duñu mujj wama arsalna musñu yoni nak qablaka lu jitu ñu lay yoni illa rijalan ludul aw gor yunent bi sallallahu alaihi wasallam yalla neko musma yoni illa rijalan ludul aw gor musuma yoni ay malaka waye musuma yoni aw jigen ay go rek la yoni rijalan nuhi ilayhim ñu di len wahyu la nga xamne mo la den wax ndax suma yoni malaka ku waxal nga faatu suma yoni malaka ku yeddi mu door kon malaka yonent malaka mom danaka be bo nga ne da fay metti ñun lol su boba tabarkal yonent bu jigen nit nak soxlawuñu ko ndax buñu amone yoonte bu jigen tabarakallah ka nek borom kërëm bi jëkërëm bo mitul koka la mission bay dox la ci ëpp ci koka lay joggé motax soxla wuñu yoonte bu jigeen mom dal yoonte bu goor lañu soxla yalla suñu borom tan ko ci suñu bir yoonu ko ci ñun uma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fasalu laaj len ahla zikri ñi am ak fateliku in kuntum la ta'lamuna bu fekke xamulen fasalu ya ahla makka al ulama bi tawra wal injil hal kana ar rusul alladhina ja'uhum basharan am malaika in kuntum la ta'lamuna zalik bu ngeen xamul lolu laaj len ko ahla zikri ñi am ak fateliku ñañ wacc ñoo won ci taw ñom tawrat ñañ wacc won ci ñom injil ngeen laacc leen dañu leen tontu ne yalla day lim ma su yoni bam tambale ba legi rijal rek la yoni mustu yoni malaka wama ja'alnahum defuñu leen won ñom yonent yoya jasadan ñu di yaram yo xamne la ya'kuluna ta'am duñ lek ñam yalla deful yonent yi ñu nek ay yaram yo xamne dañuy melni malaakai illa yakuluna ta'am dede yalla defulon non daf leena def kasairil bashar yakulun wa yashrabun wa yanamun wa yamutun yunanti alayhi msallatu wasallam ñom ñep yalla neena fi wama ja'alnahum defu ñu len won jasadan ñu nek ay yaram yo xamne la yakuluna ta'am duñu lek ñam hakay dañu doon lek ñam di naan ndox di nelaw di faatu yoonenti yépp faatu nañu tabarakallah ba mu dess la ca yalla tabaraku taala dessal bu fekke ne am nañu dess waye dal yaakulun wa yashrabun wa yanamun wa yamutun wama kanu nekku ñu won ñom yoonenti qalidina di sax ba faawu ma kanu muqalladina fi dunya la yamutun mum kay fokku ñu mos li nga xamne moy al maut ndax kullu nafsin dha'iqatul maut fuma ginaaw ga sadaqnahum degeelal nañ leen al wa'd digba ñom yoonent yeb la leen yalla digoon mu def ko fa anjaynahum ñu sawel leen waman nasha'u ak kep ku ñu neex wa ahlakna ñu alak nak al musrifina yakkani ñi nga xamne dañu ëppal fil kufri wa dalal ak takhwif li ahli mak wala wa hadha takhwif li ahli mak modi yonenti alayhi salatu wa salam yalla ba mu len yonne ka len weddi daf len ala laqad anzalna wacce nañu ilaykum ci yeen julidi kitaban ab tere fihi nek na ci zikrukum sen teranga fihi nek na ci zikrukum sen teranga afala taqilun mo ndax du ngeen jefandiko sen xel yeen ñi tere wacc ci yeen tere bi di alquran yalla mu ne zikrukum sen teranga motax ku ko ma sa mokal nek ci ay teranga ba bisu tay bi ñuko mokal ñi ngi ci ay teranga fihi zikrukum afala taqilun mo ndax du ngeen jëfëndiko seen xel bama xamé téré ba légui gisaguma téré bu ñuy séddo jang ko ba nafi di séddo yi wéccat budul alquran fihi zikrukum téré yi ma gis yépp buñu ko séddo di jang buñ ko sax séddo di jang da nga yor rek di ubbi bu jeex nga jox sa morom alquran la gis lég lég aw nit tok séddo ko ko na yor tay kayit jang ko ba nafi dari génné wéccat séddo fi zikrukum mom rek la gis momit mom alquran boko ma sana mokal is bi ko mokal ci ngay falu ci ngay am soxna ci ngay am kër am ci talib fi zikrukum wa bi su tay bi ñam falon duñu foliku mukk mom alquran teyir bu la falé do foliku waxuma do foliku waye da ngay falaté tabarakallah fi zikrukum afala ta'khulun qadum min jafaliko sen xal te delu ci mom motax soko fi baye rek dem so ngay dem tabarakallah la nga fay fekk du soti suñu ben xarit buñ doon wax serigne koso yalla na yalla yok ko leer daan wax ne nit ñi bañu bayé jang alquran di xey di jang yenen neena ci lañu muju legi ñay jang alquran la ci ëpp ñoy wañu ko di fajal ay soxla ñu doon jang lenen ñe nek naan yaay mayma nangam ci khutba yu muju def tabarakallah ci la bok yalla yalla yërum ko waye alquran fi zikrukum afla taqilun wa kam qasamna min qaryatin wa kam qasamna bari wana buñu alagé min qaryatin ci ab dëkk la tax ñu dal ala ko moy kanat nekkon walimatan di togn wa ansha'na ñu fasat ba'daha gina ban ko alagé qawman wenen nit akharina ñenen falamma ahassu bañu yegé ba'sana suñu doole ji izahum ñom ca sasa yarku doona ñi daw minha bayiko ci dëkk ba samp seenu xel bañu yegé ne yalla tabaaraku ta'ala ma ngay alak dëkk ba yalla mu ne la tarkudu bu len daw la tarkudu bu len daw warji'u dëppleen ila ma utriftum fihi ci la nga xamé ne mom ngeen doon def ila ma utriftum fihi ci la nga xamné te ngeen nekkon doon ko def depp len manam taqulu lahumul malaika istizaan la tarkudu haribin min nusul al'adab warji'u ila ma kuntum fihi min an-ni'ma wa surur walin al'ish depp len dem ca ma utriftum fihi ca la ngeen doon noce mutrifin la ngeen doon xewalo ngeen bal wa masakinikum ak sen dekuwaya depp len demat ci sen dekuwaya la'allakum tusalun ndax ñu man leena laaj la'allakum tusaluna amma jara alaykum wa hadha kulluhu min bab al-istihza wa tawbi' li lepp malaakai ñokay wax gaay ndax jëm leen ko reetane ndax jëm leen ko yejje qalo ñu dan ya waylana wonañ suñu alkande inna kunna zalimin ñun ay togn kat lañu won inna kunna nekkon nañu zalimin di ay togn kat yalla mu ne mu ngok ma zalat mustadan tilka wax joju da'wahum di sen wote wala da'wahum di sen ñaan tuko bam te rek tabarkal diko waxat hatta ja'alnahum bañu def len hasidan ñu di ngobef khamidin ñom ñep ñu gem tabarkal fama zalat tilka alkalimat allati qaluha yukarrirunaha wa yuraddidunaha hatta ahlaknahum bil azabi wa taraknahum mithl al hasidi mauta ka zar'i al mahsud bil manajil tabarakal ni borom tabaraku taala neena sen baad yoyu lañuy bamtu rek ma zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum bañu def len hasidan khamidin ñom ñep ñu gem yalla neena وما خلقنا بندنيو السماء أسمان والأرض أكسوف وما بينهما أقل نكت دي قنت بي لاعبين دي فو يعني بندو الأسمان غير فو بندو السوف غير فو بندو اللي دي قنت أسمان أكسوف غير فو يعني فوت فلوت وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين يعني بندو الأسمان ak suuf ak li ci digënté bi ngir fa yalla fawut fulut tabarakallah amul menn pa mo xamné ak jaamu yalla yalla mëna law aradna buñu namon an nattaqisa lahwa ni fa lattaqafnahu dañu ko japp min ladunna fi ci ñun in kunna fa'ilina bu fekkon dañuy def rek yalla neena suma doon fo rek amna fi aw gaay yo xamné ñoo dakk fo gaay fo fi ci yeen waaw gaay fa yalla muy malaaka yak yoyu bu yalla bu ko fo rek taxo nu jog ña foofaay dàq fa fuuf tabarkal bari nañu lool sawar nañu lool am nañu physique lool ñoom ña nekk foofee di ay malaak law aradna an nattaqisa lahwan lattaqasnahu min laduna in kunna fa'ilin bu fekkoon dañoo dem bay fo mu ne kon fii ci ñun la ñuy jëlee ña nga xam ne ñoom lañ bëgg fool waaye subhanahu wa taala du fop tabarkalla li muy def lépp dëgg tax mu koy def ak fulla ma tax mu ne bal li fi nekk naqsifu dañuy door bil haqq ci dëgg ala al batil ci ay caaxaan dañuy jël dëgg sànni ko caaxaan mu dal ci kawam fa yadmaquhu mu daal di koy wann fa isa ca saasa rek huwa moom caaxaan zaayiq daal di dañ daal di dem foo xam ne fa la caaxaan nekk dëggan ko song dina ko ko fekk dal ci koom alak ko ba moom caaxaan mu dem dëgg jog taxaw seen bërëlum yàgg-yàgg caaxaan mooy daanu dëgg jog taxaw bal naqsifu bil xaqi ala al batili fa yadmaquhu fa iza huwa zaayiq wa lakum al waylu mima tasifu wa lakum al waylu wa lakum am ngeen yéen ñi weddi yàlla ya macshara al kuffaar am ngeen al azab والدمار من وصفكم تعالى بما لا يجوز من الزوجة والولد ولكم الويل مما تصف نيان يالا ديوي دومم يالا ديوي سخنام لكم الويل من ام جن تفكري تبارك الله يالا دال وله تمومم من في السماوات لي في اسمان لب والارض مومم لي في سوف تبارك الله برنا لوك يالا يوخ القران مامم لي في اسمان maamam li ci suuf tabarkàlla suñu borom yaamam li ci asamaan yaamam li ci suuf lu tax nag muy wax maamam li ci asamaan maamam li ci suuf moo di xam ne danañ dem ba jamono mu am ñuy xëccoog moom suuf tabarkàlla mbaa sax ba asamaan looloo tax mu def noo ni wa man ak ki nga xam ne indahu nekk na fi moom ca ñoom wala waman képp koo xam ne indahu ma nga fa yàlla ñooñu day la yastakbiruuna duñu rëy rëylu an ibadatihi ci jaamu ko moom suñu borom tabaraka wa taala wala yastaxsiruun la yastakbiruuna duñu rëy rëylu an ibadatihi ci jaamu ko moom suñu borom wala yastaxsiruun te duñu sonn duñu sonn duñu yoqat ñoom daal foo leen fekk yusabbihuna al-layla ñi ngi sàbbaal ci guddi wa nahaara ak bëccëg ñoom la yafturuun duñu yokkat mukk duñu bàyyi mukk duñu tàyyi hum fi ibadatin daa'ima daa'ima yunazzihuna allaha amma la yaliqu bihi wa yusalluuna wa yaskuruuna allaha layla nahaara la yadcufuun wa la yasamuun ñoom malaaka yi nga xam ne ñoo nekk fa seen borom tabaraka wa taala duñu sonn duñu yoqat duñu tàyyi lenn lu nekk rek ña nga ca seen kanam borom subhanahu wa taala ami taxasu wala boog dañoo jàpp aalihatan ay yàlla min al ard ci suuf si hum ñoom yun shiruun ñu di ko tasaare ñu ne ndax dañoo jàpp ay yàlla ci suuf si malakun lahu wa ann al malaika al muqarrabina fi ta'atihi wa khidmatihi aada ila ma kana alayhi min tawbiq al mushrikin motax mune law kana bu nekkon fihi ma ci asman ak suuf alihatun ay yalla illa allah ludul ben yalla bu wax allah la fasadata kon ñom ñaar ñep ñoy yaqku asman dina yaqku suuf dina yaqku fa subhanallah sel ñalna yalla rabbil arshi yalla mi borom aras amma yasifun ci li nga xam ne moom lañ koy mel kon mbokk ñuy déglu ak si nañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala si nga xam ne fi lañu yemale dars bi di aaya ñaar fukk ak ñaar ci suratu al anbiya di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajale ñu ñu fi ci kàttanam mën na ko yomb na ko di balu aq ñëpp di leen bal aq ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañu boole baal defal ñu tawfiq te defal leen ko. ñi deglu ñina bañu santé yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dér sëñu ci katanam ci sen tafsir bi nga xamné radio dunya sawtul qalb bi ñu umé ba légui bes bu ciat ci ñetti waxtu japp ñent waxtu mo leen koy andi alhamdullilah ñu ngi won ci suratul anbiya di saaru ñaar fukki saar ak benn ci alquran jangon ko ba am ñaar fukki aya ak ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waxi tawhid yu re yoyu law kana fihi ma alihatun illa allah lafasadata subhanallahi rabbil arshi amma yasifun yalla di wax ne law kana bu fekkon dafa nek fihi ma ci asman ak suuf alihatun yalla yu bari illa allah ludul ben yalla bu mag bi fi nek nga xamne moy yalla rek la fasadata kon suuf dina yaqku asman yaqku lolu tek tal bu yalla tabaaraku ta'ala di woné ci benn go xamné benn nako subhanahu wa ta'ala ndax tabarakallah ala tara annahu la yujadu malikani fi madinatin wahida wala ra'isani fi da'ira wahida ñaari president mom foko gis rek nga xamné ku ne nek nga president ngir ma yaqku manam president dal ak ñeneen ñu bëgg nek président waye ñepp doon ko mom bu amé rek yaq am naka nonu ñaari bour ci benn dëkk té ñepp nek bour am sañ sañ ñu tollo ci baba bu amé rek mbir mu yaq yalla it neena bu fekkon amna yalla ju amé sañ sañ ni mom ne ci suuf ak yalla ju amé sañ sañ ni mom ne ci kaw ñu nek fan wër yalla ci suuf ak fan wër yalla ci kaw neena kon asman ak suuf gëna yaq waxuma la lol sax waye bu amone ñu am sañ sañu bëgg nekk ay yalla xëccio ba ngaayo ba ñoddenti ba dina tax ba dootu ñu tala liggey bu ko defé fofa suuf dana yaqku asman yaqku tabarakallah ndax ka tok duñ ko bayyi mu liggey ñe bëgg tok tabarakallah nun lay mel law kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata fa subhanallah sel ñel na yalla rabbil arshila amma yasifun ci liñ koy mel wara dora tay ci aya fanwer ñaar la yusalu wala aya fanwer ñet la yusalu amma yafalu wahum yusalun yalla la yusalu de su ko laaj amma ci lepp lo xamne yafalu mi ngi koy def yalla kenn du ko laaj lutax nga def li wahum dama damay nak kepp ku dud yalla yusaluna des len di laaj ku dul yalla ku ne bo defé dañ lay laaj lutax nga def li ben ñi nga nekkal ci tolok yow sañ sañ laaj lako wala ñi nga nekkal ñu ëpp lay sañ sañ laaj lako wala malaaka yi laaj lako wala suñu borom tabaaraku ta'ala mom am sañ sañu laaj lako mom yalla nak la yasalu amma yaf'al kenn du ko laaj limu def lutax mu def ko lolu nak boko nité ci xeli doom adam rek da ngay defé né yalla dafa am sañ sañu bëgg ëpp doolé wala yoyu waye dédét matam gi motax ba lamuy def ñoom té du ca nek motax duñ ko laaj lutax nga def li mom tabaaraku wa ta'ala du def lén nit ngir ëppé ko doolé kenn du teural lén nit ngir noté ko kenn waye lépp lu mu def ci nit ki loola gën ci mom loola tax kenn du ko laaj lutax nga def li kum xañ ay bëtt kum xañ ay tank kum xañ lan lu nek ci yoyu wala wax mba deug kenn du wax ne lutax yalla xagn ci ak deug wala mu xagn ko ak gis waye bu sété ba bax dina xamné yalla li tax mu xagn koy beut gën ci mom ndax ku yalla xagn ay beut ku nek duto am bakaru xol ku yalla xagn ay tank ku nek duto am bakaru fecc mba dox ku yalla xagn bakran deug duto am bakaru deug tabarakallah yoy yep lumu ci def lu nek ndekati mo gën ci kim ko defal motax lam ci warate moy alhamdulillah rabbil alamin te wan suñu borom tabarakallah ne ko lolu xewal yalla mune amit